oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Policja wie, kim jest mężczyzna, który rzucił się z nożem na taksówkarza w Krakowie. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok Stanisława Sojki, która ustali bezpośrednią przyczynę nagłej śmierci artysty. Sztuczna inteligencja pomaga turystom w czeskich muzeach. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który wczoraj w centrum Krakowa zaatakował nożem taksówkarza. Dla dobra śledztwa funkcjonariusze nie ujawniają danych poszukiwanego. Już po kilku godzinach od zdarzenia policjanci poznali tożsamość sprawcy. W tym momencie nie mogę powiedzieć nic więcej. Trwają w tym momencie nasze działania operacyjne zmierzające do tego, aby go jak najszybciej zatrzymać. Oczywiście musimy sprawdzić tutaj krąg jego znajomych, krąg rodziny, miejsca, w których mężczyzna mógł znaleźć schronienie. Mówiła Katarzyna Cisło z krakowskiej policji. Ranny kierowca to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Mężczyzna przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Mrożenie cen energii w ostatnim kwartale tego roku jest zrozumiałe, bo w przeciwnym wypadku wzrosłyby o 20, a nawet 30%. Uważa Marta Anczewska, analityczka polityki klimatyczno-energetycznej. Według niej chroni to konsumentów, ale z drugiej strony jest bardzo kosztowne. Rekomendacja komisji, która zgodziła się na taki ruch podczas kryzysu, była taka, żeby to nie przekraczało roku 2024. Polski rząd zdecydował się na znacząco dłuższy okres mrożenia cen i będą tego też negatywne konsekwencje, ponieważ część osób przyzwyczai się do tego sztucznego poziomu cen, to po pierwsze, a po drugie to jest bardzo duży koszt dla budżetu państwa. Cała państwowa interwencja w ceny energii została oszacowana na ponad 5,5 miliarda złotych. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok Stanisława Sojki, która ma ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci wokalisty i kompozytora. Stanisław Sojka odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem w Sopocie. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo. W trakcie czynności nie stwierdzono udziału osób trzecich. Są zbyt długie, skomplikowane i nieprzystępne dla laików. Tak często wyglądają opisy eksponatów w czeskich muzeach. Ma to zmienić powstająca właśnie aplikacja. Na razie tłumaczy teksty na języki obce i odczytuje je na głos. Według Łukasza Pilki, twórcy aplikacji, nie ma nudnych eksponatów, jest tylko nudny sposób ich prezentacji. Napisać dobry tekst, który sobie dali stworzenie opisu, które trafi do każdego z odwiedzających, można porównać do nakręcenia filmu, który spodoba się każdemu widzowi. Tymczasem do muzeum przychodzą bardzo różni ludzie. Małe dzieci, obcokrajowcy, nie znający kontekstu, akademicy specjalizujący się w danej dziedzinie, czy wreszcie czasem bardzo zmęczeni turyści. Którzy się tym tematem zabijali na akademickiej urowni, a pak tam wstupują ludzie, którzy są unaweni. W obecnej wersji aplikacja potrafi odpowiedzieć na dodatkowe pytania zwiedzającego, skierować go we właściwe miejsce na ekspozycji i udzielić praktycznych wskazówek. To będzie największe wydarzenie w historii sportu, tak prezydent Trump mówi o przyszłorocznym mundialu. Imprezę wspólnie zorganizują Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Amerykański prezydent podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem FIFA poinformował, że losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata odbędzie się 5 grudnia. Gianni Infantino wręczył amerykańskiemu przywódcy prezent, symboliczne bilety na finał, jako że jest on 45. i 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Taki właśnie numer miejsc otrzymał. To oczywiście pierwszy rząd, pierwsze miejsce, bilet numer 45-47. Są na finał w New Jersey, tak więc masz już bilet na finał, a pozostali 10 września zaczynajcie kupować swoje bilety. Obecnie trwają eliminacje do mundialu. Polska walczy o udział z Holandią, Finlandią, Litwą i Maltą. Po trzech meczach biało-czerwoni są na trzecim miejscu w tabeli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, będzie padać, na razie tylko przelotnie na północy, zachodzie i w centrum. Tam też możliwe burze, temperatura maksymalna około 15 stopni na wybrzeżu, miejscami na Pomorzu do 19, maksymalnie 20 na południu i południowym wschodzie.

Living in another world. O życiu w innym świecie, o oderwaniu się od tego, co nas otacza na co dzień, marzył w tym utworze Mark Hollis z grupy Tok Tok. I dziś o tych innych światach będziemy rozmawiać w programie. O miejscach odizolowanych, o miejscach, które nie dostarczają wielu wygód, ale w zamian oferują coś znacznie lepszego. Już za chwilę zapraszam na rozmowę z taterniczką Beatą Słamą, która w swojej książce Planeta Hala opisała historię ludzi wędrujących i żyjących na hali gąsienicowej. A po godzinie 12 radiowe spotkanie z etnobotanikiem, który wielokrotnie wyjeżdżał do Tadżykistanu, by badać rośliny wykorzystywane przez tamtejsze społeczności, które żyją w odizolowanych od siebie dolinach. Będziemy więc dziś trochę uciekać, zupełnie jak bociany i jeżyki, które w tym roku już odleciały hen-hen. Zapraszamy dziś Państwa w audycji do miejsca, które było świadkiem wielu historii, miejsca, które przysporzyło wiele westchnień zachwytu, miejsca, które od dekad, a może nawet i wieków możemy powiedzieć, że niezmiennie przyciąga, a kryje w sobie tyle opowieści i dostarczyło tylu przeżyć, że ktoś mógłby je nazwać odrębną planetą. I zrobiła to Beata Słama, taterniczka, redaktorka i autorka publikacji zatytułowanej Planeta Hala, publikacji poświęconej w całości Hali Gąsienicowej, do której w dzisiejszej rozmowie spróbujemy Państwa zabrać. Dzień dobry, bardzo mi miło Panią gościć. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w Trójce, której słucham od kilkudziesięciu lat. I mnie jest również ogromnie miło. Ma Pani bardzo ciekawą perspektywę jako autorka tej książki, bo z jednej strony osoba, która przez kilka lat mieszkała w Centralnym Ośrodku Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu, czyli w tak zwanej Betlejemce, również jako taterniczka, osoba wspinająca się w Tatrach, ale też w tej roli jako pisarka, autorka poszukująca niezwykłych historii, odnajdująca okruchy przeszłości tego miejsca, jakim jest Hala Gąsienicowa. Punkt, w którym krzyżują się szlaki, punkt, do którego dociera bardzo wielu podróżników, również taterników na, powiedziałabym, różnym poziomie górskiego wtajemniczenia. Miejsce przystępne i niebezpieczne zarazem. A jakim miejscem dla Pani jest Hala Gąsienicowa? No, dla mnie przede wszystkim była domem. Miejscem bardzo dobrze znanym, takim, które już na zawsze zostaje w głowie, które jest właściwie wdrukowane, w którym się bardzo dobrze czułam. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że byłam tam bardzo szczęśliwa, chociaż rzeczywiście raz było lepiej, raz gorzej. Nie jest to łatwe życie. W tak zwanym sercu gór, ale też bez przesady, nie jest to koniec świata. Więc tak, przede wszystkim ona była dla mnie domem. W tej historii szczególne miejsce na pewno zajmuje Betlejemka już wspomniana. Budynek, o którym powiedzieć schronisko, to tak jakby nie powiedzieć nic, bo surowy, przeznaczony dla przyszłych, ale także doświadczonych wspinaczy. Chata pośród gór, której charakter chyba aż tak przez lata się nie zmienia, gdybyśmy to porównali z innymi miejscami noclegowymi w Tatrach. Właściwie to, no tak, bo nie jest to schronisko i nie stanie się z Betlejemką to, co dzieje się obecnie ze schroniskami tatrzańskimi, które zamieniają się w hotele. Ciągle jest taka sama, nie można jej rozbudować, bo nie pozwalają na to przepisy, więc jest tam ciasno, ale może na tym polega jej urok. Wydaje mi się, że zmieniła się o tyle, że kiedyś ludzie, którzy tam przyjeżdżali, tworzyli wspólnotę. Teraz to się trochę atomizuje, komercjalizuje. Pod tym względem to się zmieniło. A jak wspomina pani swój betlejemski okres życia, jeśli tak mogę powiedzieć? Jaki klimat przywołuje to miejsce w pani wspomnieniach? Przede wszystkim kojarzy mi się ze spokojem. Ja byłam w Betlejemce na początku lat 90. i potem na początku XXI wieku i te czasy wbrew pozorom nie tak bardzo się różniły. Nadal nie było prądu, nadal nie było internetu, potem był internet, na początku nie było internetu i takie prymitywne życie było jednocześnie życiem spokojnym i pełnym harmonii, bo właściwie wykonywało się jedną czynność naraz, no może dwie. Nie robiliśmy sobie czegoś takiego, co ja sobie robię dzisiaj. Na przykład siadam do obiadu, włączam wiadomości i sprawdzam na komórce, czy korespondencję i Facebooka oczywiście, prawda? I to robię nagminnie i jeżeli się zapędzimy w coś takiego, bardzo nam trudno już się wycofać. Tam nie było tego problemu. Siedziało się i słuchało radia po prostu wieczorem, trójki oczywiście. Czekało się na te wieczorne audycje, na transmisje z konkursów chopinowskich. Paliły się świece, bo już o 22 nie było prądu. Radio było podłączone do akumulatora. Jak się go prało ręcznie, to się prało. Jak się patrzyło w okno, to się patrzyło w okno. Kiedy podjęła pani decyzję o tym, by napisać książkę o hali gąsienicowej? Więc co zadziwiające, mieszkając w Betlejemce, w ogóle się nie interesowałam jej historią. Nie mam pojęcia dlaczego. Potem już w naszym wieku napisałam taki artykuł o Betlejemce do kwartalnika Tatry, ale to było takie tylko muśnięcie tematu. A przyszło mi to do głowy jakieś 3 lata temu, bo tyle mniej więcej zajęło mi pisanie tej książki. No nagle poczułam wewnętrzny przymus. To też brzmi może egzaltowanie i dziwnie, ale nagle poczułam, że tej hali należy się ode mnie opowieść. I zaczęłam zbierać materiały i pisać. I do tego miejsca. Wracamy już za chwilę. Yeah. Beata Słama, autorka książki zatytułowanej Planeta Hala, jest dziś z nami. Co sezon czytamy doniesienia medialne o tym, jak wielu turystów znów odwiedziło Tatry, jak wielu turystów wybiera się na tatrzańskie szlaki, jak wielu z nich odwiedza również Halę Gąsienicową, zwłaszcza teraz w sierpniu, kiedy kwitnie tam wierzbówka kiprzyca. Tymczasem podczas lektury pani książki okazuje się, że na ten tłok, na to często nieadekwatne zachowanie turystów w zasadzie narzekano tak samo jak teraz i 100 lat temu. Można by pomyśleć, zmieniło się wszystko, a może nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o naszą historię chodzenia po górach. Zaczęto narzekać już na początku XX wieku, bo w XIX wieku jeszcze właściwie ta turystyka nie była taka rozbuchana. Natomiast tych ludzi było coraz więcej i więcej. I jeżeli czytamy różne sprawozdania i notatki prasowe Zaruskiego czy Karłowicza, to możemy przeczytać, że oni już narzekali właśnie na tłok. Już dla nich to było za dużo. A Walery Getel, kiedy została otwarta kolejka, no również pomstował, że teraz w Tatry runą masy, których te góry tak naprawdę nie obchodzą. Natomiast oni nie przewidzieli tego, co się będzie działo, co się dzieje właściwie teraz. I ja no oczywiście nie żałuję, że napisałam tę książkę, ale boję się, że przyczyni się do jeszcze większego spopularyzowania Hali, chociaż nie narzekam, książka się sprzedaje, ale gdyby kupili ją wszyscy, którzy interesują się górami i którzy w te góry chodzą, to byłabym milionerką. Ale niestety cechą tego tłumu jest to, że nie bardzo ich interesuje, gdzie są. Więc to jest jedna strona medalu. Są oczywiście turyści, którzy kochają góry, tacy prawdziwi ludzie gór z duszy, ale oni giną w tym tłumie. I to, co się działo teraz w sierpniu, to był po prostu Armagedon, hekatomba. To się nie nazywa turystyka. A najśmieszniejszy był szał na punkcie wierzbówki Kiprzycy. Nigdy tego nie było. Ona tam kwitnie od setek lat. Ja ją widziałam wiele razy. Ale jakiś dziennikarz napisał, że kwitnie i runęły tam tłumy. To, co się tam działo, było po prostu nieprawdopodobne. Ja bym nie mogła wytrzymać w Betlejemce przy takich tłumach. To wszystko dzięki mediom społecznościowym. Tak, też dzięki mediom społecznościowym oczywiście. A wierzbówka nie jest jakąś szczególnie wykwintną i rzadką rośliną. Gdzie indziej ona jest po prostu kwiatkiem albo nawet chwastem. Zresztą za taki była uznawana również. Są o wiele wspanialsze roślinki z piękną historią, ale jest ich na szczęście mało i nikt nie dostanie szału na ich punkcie. Dwa tygodnie temu weszłam na Babią Górę i tam też wierzbówka była jedną z kwitnących roślin. Ona jest wszędzie. A jak pani się dziś czuje, wchodząc na tatrzańskie szlaki? Zdarza się pani romantyzować to, jak Tatry wyglądały 20-30 lat temu? Ja mam zawsze takie poczucie, jak chodzę po Tatrach, że chodzę po śladach tych ludzi, którzy byli tam pierwsi, którzy wyznaczali szlaki i trochę jakbym chodziła wśród ich duchów. Wiem, że to brzmi okropnie egzaltowanie, ale naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Oczywiście jak mieszkałam na Hali w tych latach 90. na początku, też latem przed Betlejemką maszerowały wąż turystów, ale nie było tego aż tyle. I nawet na początku wieku, kiedy mieszkałam tam po raz drugi przez 4 lata, też nie było aż tak. Zresztą przytaczam tam statystyki, że w 2013 roku na teren TPN-u weszło trochę ponad 2 miliony ludzi. Ta liczba rosła, ale bardzo powoli, aż w zeszłym roku osiągnęła 5 milionów. Można powiedzieć, że doceniamy rodzimą turystykę, rodzimą przyrodę. No tak, ale ta nasza rodzima przyroda jest malutka. I jeszcze rzucę jedną statystykę, podam. Park Narodowy Yosemite jest ponad 10 razy większy niż Tatrzański Park Narodowy. A w zeszłym roku odwiedziło go 3 miliony 600 tysięcy ludzi. Tylko. On ma ogromną powierzchnię, z czego 95% jest w ogóle nieprzekształcona przez człowieka. Tam ludzie się raczej nie zapuszczają, ograniczają się tylko do doliny. W dodatku są tam limity wejść dziennie, żeby wejść na Hawdom, tak tę najbardziej taką kultową górę, trzeba się zapisać i może tam wejść 300 osób dziennie, żeby się nie tworzyły korki, bo tam jest taka drabinka. To jest też to, co wydarzyło się przez ostatnie 2 lata w Japonii, gdzie żeby wejść na szczyt wulkanu Fuji, trzeba się właśnie zapisać i proszę mi wierzyć, że każdy, kto próbuje zarezerwować nocleg w jakimkolwiek schronisku pod szczytem Fuji, no to nie jest łatwe zadanie, mnie się udało dopiero za 5. razem. W Tatry. Wracamy już za moment. Beata Słama jest dziś z nami. Podczas pracy nad książką poświęconą Hali Gąsienicowej dotarła pani do wielu historii ludzi, którzy w przeszłości zachwycali się tym miejscem, którzy je utrwalali, opisywali. I spoglądam na fotografie, jakie wykonał w Tatrach Mieczysław Karłowicz, znany nam głównie jako kompozytor. I myślę sobie, że gdybym tylko potrafiła robić tak dobre zdjęcia, to pewnie wykonywałabym bardzo podobne fotografie. To znaczy tak samo jak on, zachwycałabym się każdym jednym kamieniem, każdą jedną półką skalną. Góry się nie zmieniły. Patrzymy na te same góry i to daje pewne takie poczucie tej ciągłości, tego, że chyba w górach jesteśmy bliżej przodków i bliżej ludzi, którzy byli tam przed nami. Właśnie chyba dlatego mam takie poczucie i to jest piękne, że góry się nie zmieniają, tylko trwają, niezależnie co my wymyślimy i co nam odbije, one po prostu będą, ale musimy je jednak chronić. Natomiast jeśli chodzi o Karłowicza, to musimy pamiętać, że on miał bardzo ciężki aparat i nosił szklane płytki. I zrobienie każdego zdjęcia wymagało i przygotowań, i namysłu. Może dlatego te zdjęcia są takie dobre, bo były poprzedzone jednak odpowiednim kadrowaniem, jakąś koncepcją. Nie było to trzaskanie seryjnych zdjęć, jak obecnie to robimy, mając komórki. Których potem nikt nie ogląda. Tak. Jaka była najbardziej niezwykła historia związana z Halą Gąsienicową, do której pani dotarła podczas pracy nad tą książką? Było mnóstwo takich różnych śmiesznych historyjek drobnych. No chyba najbardziej niezwykła była jednak historia Towarzystwa Powiększania Wyobraźni i Imagineskopii. Niewiele ludzi o tym wie, że w Betlejemce zbierali się studenci z Krakowa, którzy dla zabawy założyli sobie Towarzystwo Powiększania Wyobraźni. I tę wyobraźnię bardzo aktywnie powiększali. Oczywiście trochę pijąc, śpiewając, robiąc kabarety, pisząc wiersze, szalejąc, urządzając zawody na Kasprowym, kto najwolniej zjedzie, o kufel prezesa. Ale były to również zabawy bardzo inteligentne i jakby takim manifestem może jest książka Wstęp do imagineskopii, którą napisał Śledź od Rambus Podgrobelski. Tak się nazywa autor i w którym właśnie wykłada zasady powiększania wyobraźni i pisze, co to jest imagineskop. Jest to bardzo inteligentny i błyskotliwy pastisz rozprawy doktorskiej ze wszystkimi atrybutami, z bibliografią. Humor jest cienki dla wybranych, takich, którzy potrafią to docenić. I ja próbowałam na potrzeby artykułu, który pisałam wcześniej, dociec, kim był Śledź od Rambus Podgrobelski. Właśnie pytałam jedną, drugą osobę, trzecią. Każdy mówi, no nie wiesz, to ten i ten. I tu wpadało nazwisko jakiegoś pisarza albo kolegi. I dowiedziałam się zupełnie przypadkiem od byłego dyrektora Tatrzańskiego Parku Pawła Skawińskiego, że to jest profesor Stanisław Moskal, profesor socjologii wykładający do końca swojego życia zawodowego na Akademii Rolniczej w Krakowie, na której również studiował. I okazało się, że Paweł również powiększał bardzo aktywnie wyobraźnię, ma zaświadczenie. Zresztą to po nim widać, że jest to człowiek o ogromnej wyobraźni. Nie z każdym jednak możemy dziś porozmawiać. Zastanawiam się, z jakimi źródłami pani pracowała nad tą książką? Przeglądałam te wszystkie numery Teternika, wszystkie numery Wierchów, wszystkie numery Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego. Rozmawiałam z ludźmi. Ważną rolę też odgrywała moja pamięć, chociaż starałam się nie pisać za dużo o sobie, bo nie chciałam, żeby to były moje wspomnienia. Jednak, żeby to była książka o Hali, muszę sobie może zostawić coś na autobiografię, nie wiem, zobaczymy. Natomiast trochę mi szkoda, że o Betlejemce mogłam napisać tylko tyle, bo przecież ona jest jednym z obiektów, które stoją na Hali, prawda? Jest jeszcze przecież PIM, Murowaniec, Obserwatorium na Kasprowym, Księżówka, tak. Więc nie mogłam jej poświęcić za dużo miejsca. I żałuję, że nie napisałam o ludziach, z którymi miałam tam do czynienia właśnie w latach 90. i potem, o tych wszystkich instruktorach, o tych wszystkich niezwykle wyszukanych, ekscentrycznych osobowościach, z jakimi miałam do czynienia. No ale może nic straconego. Czyli tych historii nie brakuje. No właśnie, ja się też zastanawiałam przez chwilę nad samym tematem tej książki, dość wąskim, bardzo, bardzo konkretnym. Poświęca mu pani całą publikację. No, niektórzy piszą o całych krajach, o regionach. Jest dużo książek poświęconych. To mnie kosztowało dużo trudu, żeby nie skakać na boki. Mhm. Musiałam się bardzo trzymać tego obrysu grani i nie wyskakiwać na żadną stronę, bo przecież jeszcze jest Dolina Pańszczyca, Buczynowe Turnie, Krzyżne, tam są też różne historie. ale wtedy ta książka miałaby 1000 stron. Ale też jak znajdowałam jedną historię, to potem ona pociągała za sobą drugą. Ja nie się oglądałam, a już byłam zupełnie gdzie indziej, więc musiałam się troszkę powściągać. Pokusa była silna, by pokusa się rozpisać. Była silna, dlatego że gdy grzebiemy w źródłach i natrafiamy na jakieś bardzo fajne informacje, to chcemy się z nimi podzielić. Wszystko mi się wydawało fantastyczne i wszystko mi się wydawało godne opisania. Natomiast jakiś czas temu przeczytałam książkę, nie powiem jaką, ale ona była tak potwornie przeładowana faktami, że była męcząca. Ja się starałam jednak tak rozluźniać trochę tę narrację, żeby ona była i wartka, i ciekawa, i żeby nie przytłaczała czytelnika. No mam nadzieję, że mi się to udało. No właśnie, opisać to jedno wybrane miejsce na ziemi, część pewnej doliny. To jest bardzo pociągająca idea, kiedy pomyślimy o tym, jak wiele bodźców dzisiaj do nas dociera, że mamy wiedzieć o wszystkim, być i podróżować wszędzie, odkrywać jak najwięcej punktów. Powiedziałaby pani, że zna pani każdy zakątek hali? No mogę powiedzieć, że tak. Mogę powiedzieć, że tak, bo włóczyłam się tam wielokrotnie i chyba to najbardziej lubiłam. Oczywiście nie mogę się do tego przyznawać, bo chodziłam też poza szlakami, więc... No nie chodziłam poza szlakami, nie. To się wytnie. To się wytnie i to było znacznie ciekawsze niż wchodzenie na wierzchołki, no bo ile razy można wejść na wierzchołek, no. Nuda. Natomiast odkrywanie różnych takich zakątków tajemniczych, których w Tatrach jest sporo i niech nikt nie wie, jest bardzo przyjemne. O jakiej porze roku hala jest najpiękniejsza i najspokojniejsza? Teraz to już o żadnej. Kiedyś jesienią były takie, nadal może są takie dziwne okresy między porami roku, jeszcze nie, już nie jesień, a jeszcze nie zima. I wtedy panuje takie zawieszenie i przyroda jest, się wycisza. Ten spokój i cisza tak gęstnieją, to jest bardzo fajny czas. Wiosna chyba jest może mniej fajna, bo to lato się tak długo wykluwa. My czekamy na to, żeby już było ciepło, żeby już było zielono, a w górach to trwa długo, nigdy nie jest tak do końca ciepło. Więc chyba fajnie jest czekać na zimę, bo tam nartki i inne przyjemności. Ale właśnie najfajniejsza jest ta późna jesień. I nigdy nie zapomnę takiego widoku klucza żurawi lecącego nad halą na południe. On oczywiście, wydawał to się klangor chyba nazywa, taki odgłos, który brzmiał bardzo egzotycznie w górach. I sobie leciały i to było takie niezwykłe. I takiego uważnego i spokojnego odkrywania tego miejsca właśnie Państwu życzymy. Można zacząć od lektury książki Planeta Hala autorstwa Beaty Słamy. Trzeba zacząć. Trzeba. Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, co też jest zatrważające, gdy to widać, gdy się czyta media społecznościowe, że ludzie w ogóle przestali czytać przewodniki i przestali używać map. Mapa papierowa umieszcza nas w przestrzeni i we wszechświecie. Daje nam pojęcie o tym, gdzie jesteśmy. Nie apka, która pokazuje tylko fragment, taki wycinek rzeczywistości. Natomiast wszystkie informacje, jakie są nam potrzebne do chodzenia po górach, są w przewodnikach. A najśmieszniejsze jest to, że wystarcza w zupełności najstarszy, jeden ze starszych przewodników, bo przecież przedtem jeszcze pisał Zwoliński, Walery Eliasz, no to jest już trochę egzotyka. Wszystko zawiera się w przewodnikach Józefa Nyki. Szlaki się nie zmieniają, czasy przejść się nie zmieniają. Ludzie w ogóle nie czytają przewodników, a kiedyś, kiedy poradziłam na Facebooku komuś, żeby może sobie kupił mapę, to powiedział, że jestem stara i używam mapy, bo nie umiem apki. Ale jakie te mapy są fajne, jak się rogi trochę już powycierają i po rozłożeniu widać no tak, te wszystkie nasze historie. Taka przewędrowana mapa, noszona w plecaku, jest cudna. Góry są te same. No właśnie. Beata Słama była dziś Państwa i moją gościnią. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i zapraszam do chodzenia po Tatrach powoli, refleksyjnie, z szacunkiem. Nie pędźmy, nie wykorzystujmy gór, ich nie używajmy, tylko w nich bądźmy. Thank you. szła, z góry szła, panom odsegnała. Strumyk stał, konik wrzał, dziewczyna płakała. Wierchami, reglami jest się wyskanie, bukami, smrekami, słowia tu kłania. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To był oczywiście zespół Skaldowie z czasów albumu Krywań, Krywań, czyli z początku lat 70. No to jeszcze sięgnęliśmy do tej pasterskiej historii Hali Gąsienicowej, bo piosenka Skaldów opowiadała o umierającym Juchasie, czyli być może tak naprawdę była symbolem obserwowanych już wówczas dużych przemian tatrzańskiego życia. A gdzie ten Krywań z okładki albumu? Jest rzeczywiście, tyle że po słowackiej stronie Tatr. Za niecałe 9 minut, godzina 12, po południu porozmawiamy o wzgórzach, pastwiskach i dolinach Badachszanu w Azji Środkowej, a tymczasem muzyka bardzo dojrzałego już lata, grupa Arcade Fire. Cause I